მორდან მადიდა და სახედა და მხოლოდ ეს უთხრა. მიდი, აჩვენე მაგად სეირ. ნახე, მე რა უყო მაგას, უთხრა დიდედამ. პედალს ფეხი დააჭირა და მანქანა ადგილს მოსწყვიდა. თუმცა ამჯერადაც კოხტად კი არ წაიყვანა მოედნის გასწრები. არამედ სწრაფად გადაჭრა მოედანი. დიდი ბიჭები ისევ გაღიმებული ისხდნენ. დრასი ფიქრებდნენ, დიდედა თუ ასეთი სისწრაფით მიდიოდა მათკენ. დიდი დედა მართლაც მთელი სიჩქარით მექანდა მათთან და გზა გადაუჭრა. უცებ ბიჭების მანქანაში შეჯახების ხმა გაისმა და ორი თავი ერთმანეთ შეასკდა. ცოტა ხანის დამუნჯებული ისხდნენ. სახეზე გაუცება ეწერათ. მერე კი, როცა ორივე ნიკონს მოიგო, გაშემო მინ მოიხედეს. აინტერესებდათ, მართლაც ის მოხუცი ქალი შეასკდა თუ არა მათ მანქანას. დიახ, ჩანდა ის იყო, რადგან ბავშვების მთელი ჯარი ამხნევებდა მას. მაგარი ხარ, დიდედა, ვაშა, წვიროდნენ ისინი. ბიჭებს სახეზე ალმური მოედოთ, შური უნდა ვიძიოთ, გადაწყვიტეს და სწრაფად ჩავდგნენ წყლავში. დამეხმაროს ვინმე, ჩაილაპარაკა დიდედა. უცებ მოედნის განაპირას ერთი მანქანა დაინახა. შეგ ულვაშიანი კაცი იჯდა. მის გვერდით კი ზოლიან ქვედატანში გამოწყობილი ქალი, რომელიც ხელებს იქნებდა. ესენი მამა და დედა იყვნენ. მამას ადრაც უტარებია ელექტრომანქანა, საბარგოზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. და სწორედ ამ დროს, როცა ბიჭების დიდედას ზურგზე უნდა დაეცათ, მათ გვერდიდან დაეძახა მამას მანქანა და ისინი ისევ ძირს აღმოჩნდნენ. ამის შემდეგ მამამ მანქანა დიდედასკენ წაეყვანა, ხელი ქუჩთან მიიტანა და მიესალმა. დიდედამ თავსაფარზე მიიდო ხელი და სამხედრო სალამითვე უპასუხა მამას. დარჩენილი დროის გამრავლობაში მამაც თილობდა, გვერდიდან არ მოსცილებოდა დიდედას მანქანას და ყოველთვის, როცა ბიჭები დაპირებდნენ დაერტყოთ მისთვის, მამა მასთან გაჩნდებოდა ხოლმე და შეტევას იგერიებდა. ბოლოს მანქანები გაჩერდნენ. დიდედა და მოტერი, დედა და მამა წყვილ-წყვილად ჩამოგადმოვიდნენ თავიანი მანქანებიდან. დახმარებისთვის მადლობას იმსახურებ, უთხრა მამა დიდედა მამას. რას ამბობ, უჩემოდაც კარგად გაართვი თავი, უპასუხა მამამ სიცილით. ჩვეულებრივი ამბავია, ჩვენ ხომ დაუჭირეთ ერთმანეთს, მაგრამ ის ორნი ამას გასართობად კი არ აკეთებენ, უბრალოდ უზრდელები არიან, რაც ისედაც არ არის მისაღები. მაგრად გამოგივიდა დიდედა, უთხრა მართსმა. დიდედა დაიმორცხა, იდგა და ფეხსაცმლის წვერის ქვიჭას ჩიჩქნიდა. გული სიხარულით უმღეროდა, მაგრამ არაფერს იმჩნევდა. წავედით, თქვა მორტენმა. რა კარგია სახლში დაბრუნება, შესწახა დედამ. სამარგო მანქანა სწორედ იქ იდგა, სადაც დატოვეს. ჩახცნენ თუ არა, ისიც სახლის გზას დაადგა. შეუდარებელია ეს მანქანა, ჩვენ ბურთბუტა მამა. როცა სამარგო ტყის სახლის ეზოში გაჩერდა, დიდედა მაშინვე ფარდულისკენ გაქანდა, რომ წიწილებისთვის დაეხება. წიწილები ერთმანეთს ეჯიც გინებოდნენ და წივწივებდნენ. მაგრამ დიდედა ეს ისე იყო დაკავებული ელექტრომანქანების შესახებ ამბების მოყოლით, სულაც არ გაუგონია, რას ეუბნებოდნენ ისინი. ერთადერთი, ვინც მიხვდა, რომ წინწილები მიჰვნელებოდნენ და ამბის თქმას აპირებდნენ, სამოვის მილი იყო. თუმცა ის ხომ ვერავის ვერაფერზე ტყოდა, არც ვინმე შეშინება უნდოდა. წიწილებს რაღაც ცუდი ამბავი ჰქონდათ მოსაყოლი. ამაში თითქმის დარწმუნებული იყო სამაურის მილი.